noche andala mahaba-habang kwentuhan baon natin ay ating pagsasamahan. Iwanan muna natin ang lahat, magkasama tayong lilipad. Huwag kang mapaiwan, okay pa kailangan. Ay, ay, ay. Iwanan muna natin ang lahat, magkasama tayong lilipad. Huwag kang mapaiwan, okay pa kailangan. Diyan. Kung sakaling masira ang stilo ng sasakyan, huwag mag-alala, may baong gitara naman. Iwanan muna natin ang lahat, magkasama tayong lilipad. Huwag kang mapaiwan, okay pang kailangan. Ay, ay, ay. Iwanan muna natin ang lahat, magkasama tayong lilipad. Huwag kang mapaiwan, okay pang kailangan. Pagod sa trabaho at sa eskwela, lika tayo, tayo magagala. Lilipad kahit saan, saan pa mapunta. Eh, lika na, ligpitin na ang iyong gamit. Iwan na ang lahat, huwag magpapili. Alam ko, gusto mo na kumulit.